A continuació, us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Un cap de setmana en què hi ha poques sardanes, hi ha poques ballades, però us les comentem des d'aquí. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, al Pla de la Catedral, actuarà la cobla La Principal del Llobregat. Pel que fa ja diumenge, doncs a les 12 del migdia, a l'Avinguda de Gaudí, a la cantonada amb carrer de la Indústria, hi actuarà la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. També diumenge a les 12 del migdia, a Gràcia, a la plaça del Diamant, actuarà la cobla Iluro. I també diumenge, però una mica més tard, a 12:15 del migdia, la plaça dels Jardins d'Elx, a la Sagrera, hi actuarà la cobla La Principal de Terrassa. Thank you.